Gościem Salonu Politycznego Trójki była Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Bardzo pani dziękuję, pani minister, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Spokojnego dnia. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 października, minęła 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. PKW na ostatniej prostej podliczono już głosy z niemal wszystkich komisji obwodowych w kraju i za granicą. Prezydent Joe Biden leci do Izraela, gdzie będzie rozmawiał o pomocy militarnej dla rządu w Tel Awiwie. Mija pół wieku od zwycięskiego remisu na Wembley, o którym Polska nigdy nie zapomni. PKW na ostatniej prostej trwa zliczanie dosłownie ostatnich głosów. Według danych z 99,97% obwodowych komisji niedzielne wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 35,39% poparcia. Koalicja Obywatelska zdobyła 30,68%, Trzecia Droga 14,41% głosów. Na kolejnych miejscach znalazła się Lewica z wynikiem 8,61% i Konfederacja 7,16% głosów. Frekwencja była rekordowa i przekroczyła 74%. Zaczyna się etap przygotowania do tworzenia rządu, ale nadal czekamy na oficjalne wyniki głosowania, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. To jest ten moment, w którym właśnie po ogłoszeniu oficjalnych wyników jest czas na decyzję, jak te najbliższe tygodnie będą prowadzone, bo sytuacja, patrząc z perspektywy ostatnich trzech wyborów, prawda, wyników, jest dość nietypowa. Konstytucja przewiduje, że po ustaleniu wyników wyborów prezydent ma obowiązek desygnować prezesa Rady Ministrów. Desygnowany w ten sposób premier proponuje następnie skład gabinetu. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory, ale nie ma wymaganej do utworzenia rządu większości. Wiceminister kultury Jarosław Sellin wyraził jednak nadzieję, że prezydent powierzy misję utworzenia rządu Prawu i Sprawiedliwości. W radiowej jedynce polityk zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie starało się utworzyć koalicję niezbędną do uzyskania większości w Sejmie. Pierwsza próba będzie podjęta przez nas. Ufam, że prezydent zgodnie z zapowiedziami dotrzyma obyczaju politycznego, który się wytworzył po uchwaleniu konstytucji w 1997 roku, że prezydent zgodnie z tą konstytucją powierza misję tworzenia rządu liderowi zwycięskiego ugrupowania, czyli nam, bo my wygraliśmy te wybory i to jest zresztą sukces niebywały w historii Polski, w tym sensie, że trzecie wybory z rzędu, ósme wybory z rzędu, jeśli chodzi o wszystkie kategorie wyborów, no i utrzymanie stanu posiadania po dwóch bardzo ciężkich kadencjach. Michał Gramatyka z Polski 2050 powiedział, że jego ugrupowanie nie ma jeszcze podpisanej umowy koalicyjnej z Platformą Obywatelską. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że na rozmowy koalicyjne będzie dużo czasu. Mamy dużo czasu, dlatego że pan prezydent już zapowiedział, że misję tworzenia rządu powierzy przedstawicielowi najsilniejszej partii. Myślę, że nowego rządu należy spodziewać się na przełomie grudnia i stycznia, dopiero jeżeli pan prezydent wykorzysta wszystkie konstytucyjne terminy. Inauguracyjne posiedzenie nowego Sejmu i Senatu musi odbyć się najpóźniej 14 listopada. Władze wprowadziły w Brukseli czwarty najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego po zabiciu przez migranta z Tunezji dwóch szwedzkich kibiców. Część mediów informuje o schwytaniu terrorysty. Z kolei według telewizji VRT został on zastrzelony podczas operacji policyjnej w jednej z brukselskich dzielnic. Przy napastniku znaleziono broń, z której wczoraj zabito dwóch Szwedów, którzy przylecieli na mecz Szwecja-Belgia. Do Izraela jutro leci prezydent Joe Biden. W Tel Awiwie będzie rozmawiał o pomocy militarnej dla Izraela i losie zakładników, wśród których są Amerykanie. Podczas podróży na Bliski Wschód amerykański przywódca odwiedzi także Jordanię. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Pierwszym etapem podróży prezydenta Stanów Zjednoczonych na Bliski Wschód będzie Tel Awiw, gdzie spotka się on z premierem Benjaminem Netanyahu i innymi izraelskimi urzędnikami. Prezydent podkreśli naszą solidarność i niezachwiane oddanie dla bezpieczeństwa Izraela, mówił przebywający w Jerozolimie sekretarz stanu USA Antony Blinken. Szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że prezydent Stanów Zjednoczonych wyśle sygnał do wszystkich państw i organizacji, by nie ważyły się wykorzystywać sytuacji w Izraelu. Biden chce także zapoznać się z planami i strategią Izraela. Prezydent chce usłyszeć od Izraela, w jaki sposób będzie prowadził operacje militarne, minimalizując ofiary cywilne i zapewniając pomoc humanitarną dla Gazy. Po wizycie w Tel Awiwie Joe Biden poleci do Ammanu w Jordanii, gdzie spotka się z królem Abdullahem II, prezydentem Egiptu El-Sisim i prezydentem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Gra dzisiejszej reprezentacji Polski, mówiąc delikatnie, pozostawia wiele do życzenia. Tym bardziej warto celebrować takie rocznice. Mija pół wieku od pamiętnego meczu na Wembley, w którym Polska zremisowała z Anglią 1-1, awansując po raz pierwszy po II wojnie światowej do finałów Mistrzostw Świata. Tego dnia polscy piłkarze stali się znani na świecie, a trener Kazimierz Górski przeszedł do historii. Gola dla biało-czerwonych zdobył środkowy napastnik Jan Domarski, który zastąpił kontuzjowanego Włodzimierza Lubańskiego. Mecz komentował w Polskim Radiu Tadeusz Pyszkowski. Oto Curry, atakuje go Kasperczak, odebrał mu tę piłkę i bije ją ile sił do Laty. I Lato otrzymuje tę piłkę, przedziera się, ma koło siebie tylko jednego zawodnika angielskiego, wychodzi na pozycję Kadoka, groźny moment jeszcze z Kasperczak, podaje do Domarskiego, Domarski strzela i bramka dla Polski! Polska strzeliła gola z wypadu! Domarski, bardzo ładnie, nie przeląkł się w trudnej sytuacji, do swego kąta! Zwycięstwo Polaków uznano za sensację. To był dzień klęski angielskiego futbolu. Dla piłkarzy trenera Górskiego był to kolejny wielki sukces po złotym medalu zdobytym na igrzyskach w Monachium. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj chłodno, od 6 do 13 stopni. Miejscami na północy mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Zaczynamy nasze przedpołudniowe spotkanie. Jak zwykle będą i wątki archeologiczne, ale też związane z kosmosem. Rafał Grabiański dzisiaj opowie o tym, jak przebiegają poszukiwania egzoplanet, czyli takich obiektów, na których w przyszłości ludzkość będzie mogła zamieszkać. Na jeden z takich układów natknęli się naukowcy dzięki teleskopowi Webba. O potencjale tego odkrycia opowie nasz gość, ale najpierw sprawdzimy, jakie skarby skrywa Ziemia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj także, jak zwykle, podróż szlakiem zamków i pałaców. Będą też wątki historyczne. I to wszystko do godziny 12. Piotr Firan, zapraszam. Zrób może kiedyś coś naprawdę dobrego. Dla siebie, lecz dla kogoś obcego. Hej! W dłonie swoje pluń i podwiń rękawy. Jedynie dla sprawy. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj chleba gęs, daj ciepły kot. Nawet mały gest coś może naprawić. Zapuchnięte oczy przestaną zawić. Choć w jeden dzień, choć w jedną. Daj chleba gęs, daj ciepły kot. Choć w jedną noc, choć w jeden dzień. Dla kogoś czas i serce miej. Jest Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kryje ziemia. Powiedzielibyśmy sporo o minerałach, ale skarby. Brzmi to jak z bajki dla dzieci, ale Grupa Ochrony Zabytków Fort z powiatu Starachowickiego w województwie świętokrzyskim udowadnia, że skarby rzeczywiście można znaleźć. Krzysztof Komisarczyk, szef grupy, w rozmowie z Anną Głąb opowiada o jednym ze znalezisk, którym był grot od włóczni i miecz z rękojeścią pochodzące ze średniowiecza. Po kilku godzinach poszukiwań, można powiedzieć, kolega, który był u nas na zaproszenie ze Stowarzyszenia Eksploracyjnego Trojak ze Stąporkowa, odkrył worek z fantami, tak to nazywamy potocznie, czyli trafił na naszym terenie grot od włóczni. Wstępna analiza, podobny do poprzednich, aczkolwiek dopiero po konserwacji będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć. Drugi już strzał, strzał, który po prostu chyba powalił wszystkie strzały, które były w ostatnich latach. Trafił się średniowieczny lub wczesnośredniowieczny miecz rycerski. W jakim stanie są te przedmioty? Grot jest w stanie takim samym jak poprzednie, czyli patyna ogniowa to rdza. Jest to tak zwana patyna ogniowa, to też się nazywa i nie jest to rdza. Miecz jest w całości, jest zagięty w dwóch miejscach. ale jest cały, z rękojeścią. Przejdzie konserwację na pewno przez urząd w Kielcach, dalej konserwacja będzie w Krakowie i zobaczymy, czy się da go wyprostować lub zakonserwować w jakiś sposób. I odkryje nam to też tutaj dużo możliwości, że tak powiem, odczytu tego miecza, z jakiego okresu dokładnie pochodzi. Mamy datowanie wstępne na średniowiecze po długości, bo ma długości około 76 cm. Konkrety już dopiero podczas konserwacji, bo możliwe, że będzie taka sytuacja, że wyjdzie gdzieś, może jakiś grawer, może będzie jakieś oznakowanie na nim. Na chwilę obecną jest zabezpieczony, tak aby nie dostawał powietrza z zewnątrz, bo taki przedmiot, który wychodzi na światło dzienne z ziemi, żeby on zachował tą swoją wilgość też, także jest zabezpieczony specjalnymi foliami. Przypomnijmy, za wami już naprawdę duże znaleziska. Mamy na, jako stowarzyszenie, mamy na koncie już dwa groty rzymskie z kultury przeworskiej. Do tego jedną fibulę też datowano na Rzym. Kilka ciekawych jeszcze innych, drobniejszych monet. Monetę rzymską też, Faustynę Młodszą, bardzo wysokiej jakości, próbie srebra. Wszystko to, co mamy z poprzednich lat z poszukiwań, możemy oglądać w Muzeum Techniki Przyrody w Starachowicach, z którym też współpracujemy i wszystkie rzeczy, które odnajdujemy, przechodzą przez Urząd Konserwatorski w Kielcach i powracają po konserwacji do naszego muzeum tutaj lokalnego, z którym współpracujemy, aby te zabytki, które zostały odnalezione w naszych terenach, w naszym tutaj powiecie, zostały, że tak powiem, u nas. Ile trzeba znaleźć starych wiader czy jakiegoś zupełnie niepotrzebnego złomu, żeby wykrywacz zapiszczał nad czymś bardzo wartościowym? Próbowaliśmy powtórzyć podobny teren, gdzie trafił się ten strzał złoty, jeden i drugi, bo w odległości około 100 metrów grot od miecza, także chcieliśmy sprawdzić. Teren bardzo mocno zaśmiecony, różnego rodzaju blaszki, kapsle, których poszukiwacze nienawidzą, czyli tak zwane śmietniki, którzy ludzie po prostu idąc do lasu zostawiają. My też te śmieci, że tak powiem, odkrywając je, czy one są pod pierwszą warstwą powierzchniową ziemi, na tyle, ile nam pozwala pozwolenie konserwatorskie, bo to też jest w zakresie, na jakich opcjach możemy przekopać taki teren, ile możemy odkryć. Zbieramy je wszystkie i później je po prostu depozytujemy w śmietnikach. A to nie koniec odkryć. W miniony weekend poszukiwacze odnaleźli 7 monet z okresu rzymskiego. Wszystkie trafią do konserwatora zabytków, a później do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, które docelowo opiekuje się zbiorami. Tym tematem zajęła się Anna Głąb. Said son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold, but until then just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Yeah, run, run, run. Run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. And every single dime that good Lord give me, I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that love. Before I get old, looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day, well, the sky might fall. Run, run, run. Yeah, I learned my lesson. run, run, run. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sprawdzili, na ile rzut monetą jest sprawiedliwy, czy prawdopodobieństwo, że wypadnie orzeł albo reszka, jest takie samo. Wnioski są zaskakujące, ale o nich opowiemy Państwu nieco później, bo najpierw konkrety w informatorze ekonomicznym, a tutaj o rzucie monetą nie może być mowy. Państwo słuchają Trójki przed południem, 24 minuty po godzinie 9. Down just to watch me bleed. Gone but not forgotten.

Bank Gospodarstwa Krajowego. Te informacje przygotował Marcin Jagiełowicz. 24 minuty pozostały do godziny 10. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Rzut monetą mniej sprawiedliwy niż się wydawało. Wbrew powszechnej opinii, wyniki rzutu monetą nie zawsze są równie prawdopodobne dla każdej ze stron. Wynik rzutu monetą przez wiele lat uważany był za sprawiedliwy sposób wyboru między dwiema opcjami. Na przykład przy wyborze, która drużyna zacznie pierwsza. W roku 1968 podczas półfinału Mistrzostw Europy w piłce nożnej pomiędzy Włochami a ZSRR wynik po dogrywce wynosił 0-0. Dopiero rzut monetą pozwolił przejść do finału Włochom. Z drugiej strony niektórzy zawodowi szulerzy potrafią tak rzucać monetą, by przed upadkiem wykonała ona z góry założoną liczbę obrotów. W roku, proszę Państwa, 2007 Percy Diakonis, amerykański statystyk i matematyk greckiego pochodzenia, a zarazem były zawodowy magik, zauważył, że dotychczasowe eksperymenty sprawdzały tylko, czy równe jest prawdopodobieństwo wyrzucenia orła i reszki. Diakonis opublikował pracę, w której sugerował, że rzucone monety z większym prawdopodobieństwem wylądują na tej samej stronie, z której wystartowały, a nie odwrotnej. Zasugerował, że z powodu zjawiska precesji, czyli zmianu kierunku osi obrotu obracającego się ciała, moneta rzucona w powietrze spędza tam więcej czasu początkową stroną skierowaną do góry, co zwiększa prawdopodobieństwo, że również wyląduje w ten sposób. Sugerowana różnica była jednak tylko rzędu 1%. W ramach eksperymentu 48 osób rzucało monetami wybitymi w 46 krajach, co dało łącznie 350 tysięcy rzutów monetą. Za każdym razem uczestnicy sprawdzali, czy moneta wylądowała tą samą stroną do góry, co w chwili wypuszczenia. I jak się okazało, wystąpiła niewielka stronniczość. W prawie 51% przypadków moneta wylądowała tą samą stroną do góry, co w momencie wypuszczenia. Zespół doszedł do wniosku, że choć odchylenie, które odkryli, jest niewielkie, mogłoby mieć znaczenie, gdyby w celu ustalenia wyniku zastosowano wielokrotne rzuty monetą. Pytanie, jak tu teraz rozstrzygać bezstronnie, kto pierwszy? Może Państwo mają pomysł? 2 2 i 7 3. Gdzie ten, który powie mi? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Więcej odległych planet zaobserwowano dzięki teleskopowi Webba. Astrofizycy obserwowali małą, aktywną gwiazdę oddaloną od Ziemi o 40 lat świetlnych, która wydaje rozbłyski Słońca. Odkrycie to ma potencjał, bo może pomóc naukowcom w poszukiwaniu egzoplanet, które przypominają Ziemię, a być może nawet posiadają warunki umożliwiające istnienie. A jak by Państwo zorganizowali życie na takiej planecie? O swoich pomysłach można opowiadać, dzwoniąc do nas pod numer 2 2 i 7 3. 6 minut do godziny 10 i wtedy także serwis Trójki. Przyjaciel mój wyjeżdżał, mówi do mnie, masz tu klucze. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. W trasę brałem ją koncerty, później cichy hotel, obiad w Mlecznym Barze, spacer po bulwarze z nią razem. Autokar czeka, wiosło kłamy, siadam w niej hotel.